जी है पांव में पहरे हैं फिजाओं में जंजीर है पांव में पहरे हैं फिजाओं में फिर भी उड़ते फिरते हैं फिर भी उड़ते फिरते हैं इन बदमाश से ना ऊंची